أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل، وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما، إلى آخره. صدق الله العظيم. Muhterem Müslümanlar, kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 70. sırasında yer almış Me'arit suresi, Vakı suresi, Se'ele Sailun suresi diye anılan ve icma ile Mekke'de geldiği bildirilen bir sureyle karşı karşıyayız. Surenin ayetleri 44 kadar. Surenin genel muhtevası kıyamet, hesap, kitap. Fakat araya serpiştirilmiş, sanki surenin direği mesabesinde olan namazcıların durumu gerçekten cazip. Kimlerin namazcı olduğunu veya namazcıların özelliklerini en güzel bir biçimde anlatan bir sure. Hani şu şekilden ibaret bildiğimiz namazın hayata etkinliğini, sosyal hayata etkinliğini, namazın insana neler kazandırıp insanı nelerden engellediğini çok güzel bir biçimde anlatan bir sureyle karşı karşıyayız. İnşallah bu surede Rabbimizin bize ulaştırmak istediği meramını, maksadını, mesajlarını dinleyeceğiz, anlayacağız. Dinlediklerimizle önce iman edeceğiz, Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanımızı yine Allah'ın istediği biçimde amel haline getirme çabası, cehdi içine gireceğiz. Cenab-ı Hak sureye şöyle başlar: Se'ele sailun bi'azabin vaqi'. Bir adam tutmuş, vakı olacak azaptan dem vuruyor. Bir duacı, bir davetçi, bir çağırıcı tutmuş Allah'ın azabını, Allah'ın cehennemini yargılamaya çalışıyor, sorgulamaya çalışıyor. Bir azaptan söz ediyorsunuz. Bir hesap kitap var diyorsunuz. Öldükten sonra dirilecek ve bir azapla karşı karşıya geleceğimizi iddia ediyorsunuz. Hani bu azap nerede ya? Hani bu hesap kitap neden gelmiyor ya diye dalga geçerek, alay ederek Allah'ın azabını, Allah'ın ateşini yargılamaya çalışan, sorgulamaya çalışan bir adamdan söz ediliyor. Bu se'ele yapanın kim olduğu konusunda tefsir kitaplarında uzun uzun bilgiler verilmiş. Ama kıyamete kadar gelen insanların hayatını düzenleme mekanizması olan bu ayeti kerimesinde elbette sadece o insan anlatılmadığından onu geçiyoruz. Ebu Cehil olabilecek ya da yandaşlarımdan birisi olabilecektir. Hangisi olursa olsun, istenilen kıyametin elbette başlarına düşmesi, beyinlerinde patlaması söz konusudur. Denmiş ki, Nadır bin Haris'in bir sözü üzerine bu ayeti kerime nazil olmuş ya da işte Enfal suresindeki şu ayeti kerimeden sonra bu sure nazil olmuş deniyor. Hani Enfal suresinde şöyle buyuruluyordu: وَاِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ اَوْ اِتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيمٍ. Ey Allah'ım! Eğer bu kitap senin tarafından gelmiş hak bir kitapsa, hadi öyleyse hemen üzerimize gökten taş yağdırıver. Veya bize acıklı, elim bir azap gönderiver demişlerdi de, işte Enfal suresi 32. ayeti kerimesinde anlatılan bu konudan sonra bu sure geldi deniyor. Fakat Enfal'ın Medineli bir sure olduğu hatırlanırsa, bu işin biraz da muhteva yakınlaştırılmasından kaynaklandığı anlaşılacaktır. Yani Mekke'de gelen bu surenin Medine'de gelen bir ayetten sonra gelmesi düşünülemez. Ama konu aynen böyle. Bir başka grup da diyordu ki peygamberlerine, zannedersem Hud aleyhisselama Ad kavmi şöyle diyordu: üzerimize semadan parçalar indir diyorlardı. Yani bu sadece Medine'de denilen bir söz değil. Kafirin karakteristik bir özelliğidir bu. Eğer kıyamet varsa, eğer öldükten sonra dirilmek varsa, bir azap, bir kitap, bir ikap varsa, hadi ne gelecekse geliversin bakalım diyorlar. İşte böyle bir tavrı Cenab-ı Hak bu surede baştan sona sorgular. Ama öyle çarpıcı, öyle kahredici, öyle susturucu ama ilzam edip mat edici değil. Rahmaniyetinin eseri, gelin inattan vazgeçin. Gelin inat etmeyin. Ben sizi düşünerek bunları anlatıyorum. Sizin menfaatinizi, sizin hayrınızı düşündüğüm için bunları size önceden haber veriyorum diye Allah sözlerine başlıyor. Se'ele sa'ilun bi azabin vaki'. Tutmuş bir adam, bir duacı, bir davetçi, bir çağırıcı kendine vaki olacak bir azaptan söz ediyor. Hani azap gelecekti yahu, nerede kaldı o? Neden gelmiyor bu azap demeye çalışıyor. Yani bir adam sanki kendisine gelecek azaptan yana, sanki bunu çağırıp duruyor, buna dua ediyor, hemen gelivermesini bekliyor. Veya ikinci bir anlayış, se'ele sa'ilun an azabin vaki'an limen huve men yenzil ve meta yekun. Yani adam alay ederek, dalga geçerek şöyle soruyor sanki: azap varmış, kim verecek bunu? Kime gelecek bu azap? Ne zaman olacak bu iş? Nasıl bir şey bu? Gerçekten öyle bir şey var mı diye dalga geçmek, alay etmek durumunda sorular soruyorlardı da Allah buyurdu ki lil kafirin. Bu bölümü birinci ayetle alakalı düşünüyoruz. O zaman şöyle diyoruz: se'ele sa'ilun bi'azabin vaki'in lil kafirin. Bir adam tutmuş kafirler için vakı olacak azabı sorgulamaya çalışıyor, azabı yargılamaya çalışıyor. Yani kafirlerin başına gelecek bir azaptan söz ediyor. İkinci olarak bunu şöyle düşünüyoruz: se'ele sa'ilun bi'azabin vaki'. Bir adam tutmuş vakı olacak azabı sorguluyor, azaptan dem vuruyor. Lil kafirin, bilsin ki o kafirler içindir. Yani azabı mı soruyorsun? Al sana diyor sanki Allah, adamın sözünü boğazına tıkarcasına diyor ki lil kafirin, o azap kafirler içindir. Yani hakikati örtenler için, hakikati gizleyenler, hakikatin insanlara ulaşmasına engel olmaya çalışan insanlar içindir. Lil kafirin, o azap kafirler içindir. Azabın bir ikinci özelliğini Allah şöyle anlatıyor: leyse lehu dafi', onun engelleyicisi de yoktur. Yani o azabın engelleyicisi yoktur. Kimse onun önüne geçemeyecek. Kimse onu defedemeyecek. Ya da onunla buluşacak insanların buluşmasını kimse önleyemeyecek, kimse engelleyemeyecek. Yani birilerinin o azapla buluşmasını Allah takdir etmişse, o azapla o azabın müşterileri arasına hiçbir engel giremeyecek, hiçbir kimse engelleyemeyecek. Peki, kim kaynaklı olacak bu azap? Ya da kim verecek bu azabı? Kimin gücü yeter böyle bir azabı vermeye? Minallah, Allah. Böyle bir azabı ancak ve ancak Allah göndermeye kadirdir. Peki nasıl bir Allah? Zil ma'aric, ama öyle bir Allah ki miraçlar sahibi, me'aric sahibi bir Allah. Bu me'aric kelimesinin benim bilebildiğim iki anlamı var. Onu inşallah şöyle kısaca arz edeyim. Birincisi, ya semavat sahibi, yücelme, yücelikler sahibi bir Allah, ya da fazlu kerem sahibi, nimet ve ihsan sahibi bir Allah. Yani şu anda istifade ettiğiniz bütün nimetleri meccanen ve lütfen size veren bir Allah, böyle bir azabı göndermeye ancak kadirdir. Dönelim şimdi başa. Allah'ın kafirlere ulaştıracağı ve hiç kimsenin engel olamayacağı bir azaptan söz ediyor sure. Eğer biz de kafirler grubunda olursak, eğer biz de kafirleri desteklersek, onlardan hayat programı alırsak, hayatımızı onlara danışırsak, giyim kuşamımızdan tuvalet adabımıza, ev tefrişlerimizden soframıza, saç tıraşımızdan evlenmemize kadar hedeflerimizi, sevgilerimizi, nefretlerimizi, hayata bakışımızı, mala bakışımızı hep onlar kaynaklı yapmaya çalışırsak, hayatımızın bu birimlerini onlara danışarak yapmaya çalışırsak, Allah korusun, onlara ulaşacak azap bilelim ki bize de ulaşacaktır. İşte Rahman ve Rahim olan Rabbimiz bizi ondan gocundurmak ve sakındırmak için buyurur ki, ben me'ariç sahibi, ben semavat sahibiyim, ben yücelme yücelikler sahibiyim. Gökyüzüne söz geçiren ben, yeryüzüne söz geçiren ben, her şeye söz geçiren ben, bu işe kudreti yeten ben. Dikkat edin, size de azabı ulaştırabilirim diyor sanki Allah. Ya da benim fazlım var, benim keremim var. Ben ki size nimetler ulaştırmışım. Benim bu ihsanıma karşı siz nankörlük etmeye, küfran-ı nimette bulunmaya çalışırsanız, karşılığında cezam vardır, bunu böylece bilesiniz demektedir sanki Cenab-ı Hak. Bundan sonraki ayeti kerime zaten miraç kelimesini, meariç kelimesini bize şöyle anlatacak. Onu Allah'ın anlatmasına bırakıyoruz. Bakın Allah şöyle diyor. تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ اِلَيْهِ ف۪ي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سَنَةً Melekler ve ruh Allah katına, Allahu Zülcelal'e öyle bir günde ulaşırlar ki, bu sizin bildiğiniz, saydığınız 50,000 yıla bedeldir. Melekler ve ruh Allah katına öyle bir günde çıkarlar ki, bunu siz kendiniz yapmaya kalksanız 50,000 yıl uğraşırsınız da onu beceremezsiniz. Buradaki ruh iki manaya gelecektir. Birincisi Cebrail demektir. Öyleyse ayeti kerimeye şöyle mana vereceğiz. تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ Melekler ve Cebrail Allah katına öyle bir günde çıkarlar ki bu sizin bildiğiniz saydığınız 50,000 yıla bedeldir. Ya da buradaki ruh ölen insanın ruhu demektir. Öyleyse şöyle diyeceğiz. Melekler sizden ölen birinin, ölmüş birinin ruhunu Allah'ın katına öyle bir günde çıkarırlar ki bu sizin bildiğiniz saydığınız 50,000 yıla bedeldir. Hani secde suresinde mimma ta'uddun diyordu ya Allah, yani şu sizin saydığınız, bildiğiniz 50,000 yıl demektir. Bundan ne anladık? Bundan şunu anladık. Demek ki meleğin bir günü bizim 50,000 yılımıza bedelmiş. Şöyle bir tespit yapalım bakın burada. Dünyada insanlığın tarihi, yani dünyada bizim tarihimiz, İşte ilmin bize ifadesine göre, yani Hazreti Adem Aleyhisselam'dan şu ana kadar dünyada insanlığın tarihi 7,000 yıl. İlmin ifadesi 7,000 yıl gelmiş geçmiş. Bilmiyoruz, Allahu Alem diyoruz da, eğer bundan sonra dünyanın şöyle bir 3,000 yıl kadar daha ömrü varsa, toru topu ne ediyor? Dünyada bizim tarihimiz, insanlığın tarihi toru topu 10,000 yıl eder. Bu da meleğin bir gününün 1/5 kadardır. Ve bir de siz bu meleğin bir gününün 1/5 kadar olan insanlığın tarihinin içinde kendi ömrünüzü bulmaya çalışın, bir hiç mesabesindedir. İşte dünyadaki insanlığın tarihi bu. İşte bizim dünyadaki tarihimiz bu. İşte bizim çabalarımız, bizim kavgamız bu. Değer mi bu kavgaya? Ne için çabaladığınızı bir düşünün. Neyin kavgasını verdiğinizi bir düşünün. Yani bir melek gününün 1/5, 10,000'de 1'ini bir yıl diye yaşıyorsunuz. Değer mi bu çabalamaya? Aman malım olsaydı, mülküm olsaydı, kavgam olsaydı, işte oğlum içindi, kızım içindi, gelecek içindi, istikbal içindi demelerin ne anlamı var bir düşünün. Zaten biraz sonra bunların hepsini feda edeceğimizi Allah anlatacak. Diyor ki sanki Allah, ne acizsiniz ki farkında değilsiniz. Ondan sonra diyor ki Rabbimiz, fasbir sabran cemila. Peygamberim sen sabru cemille sabret. Sen sabru cemille sabrediver. Veya ey peygamber yolunun yolcuları, sizler de tıpkı peygamberiniz gibi sabru cemille sabredin. Fasbir sabran cemile. Peygamberim sen sabru cemille sabret. Yani çok güzel bir biçimde sabret. Ya da iyi bir sabırla sabret. Değen bir sabırla sabret. Hakkı gündeme getiren bir sabırla sabret. Sabret ki sabrın güzel olsun. Peki bu sabru cemilin anlamı nedir? Sabru cemili nasıl anlayacağız? Bu sabru cemili Yusuf suresinden öğrenmek lazım. Hani diyordu ki Yakup aleyhisselam, فَصَبْرٌ cemil. Bana düşen de sabru cemildir. Güzel bir sabırdır. İşte Yakup aleyhisselamın yaptığı sabır sabru cemildir. Yusuf'u elinden alınan Yakup'un sabrı sabru cemildir. Sabru cemili anlayabilmek için Yusuf suresini okumak lazım. Benim bildiğim sabru cemilin üç anlamı var. İnşallah onu şöyle kısaca arz edeyim. Sabru cemil, birincisi kişiye Allah'ın tahsis ettiği imtihan sorularına kişinin hoş bakması, sabretmesi sabru cemildir. Düşünün şu anda yeryüzünde milyarlarca insan var. Bütün yeryüzü sanki bir imtihan salonu, Allah herkese ayrı sorular göndermiş. Kimisini bir evle imtihan etmiş, ona öyle bir soru göndermiş. Kimisini evsiz imtihan etmiş, bir çadırla imtihan etmiş, Allah ona böyle bir soruyu münasip görmüş. Kimisine 5 tane kız çocuğu vermiş, Allah hiç erkek evladı vermemiş, ona öyle bir soruyu münasip görmüş, onu öyle imtihan etmektedir. Kimisini mallı, kimisini malsız imtihan etmektedir. Kimisini elli, kimisini çolak imtihan etmektedir. Kimisini görür, kimisini işte ama yaratmıştır Allah. Ona da öyle bir soru göndermiştir. Yeryüzündeki bütün insanlara, milyarlarca insana Allah ayrı ayrı sorular göndermiştir. İşte kişinin Allah tarafından kendisine tahsis edilen bu imtihan sorularına sabretmesi, madem ki Allah bana bunu münasip görmüştür, en mütenasip imtihanı, en uygun imtihanı Rabbim yapar, madem ki Allah bu soruları bana sormuş, bu sorularla beni imtihan etmektedir, öyleyse kişinin Allah tarafından kendisine tahsis edilmiş bu imtihan sorularına sabretmesi sabru cemildir. Sabru cemilin anladığım kadarıyla birinci manası budur. Sabru cemilin ikinci manası, o da peygamberlerin sabrı demekmiş. Peygamberimizin sabrı demekmiş. O da şu, bakın. Tüm dünya alkışlasa da, tüm dünya çiçek yağdırsa da, tüm dünya düşman kesilse de, kişinin tavrında değişiklik yapmaması, kişinin kulluğunda değişiklik yapmamasının adına sabru cemil denir. İşte peygamberlerin sabrı böyle bir sabırdı. Yani tüm dünya düşman kesilse, yakacağız, keseceğiz, asacağız, derini yüzeceğiz, seni hapse atacağız diye tüm dünya düşman kesilse de yine biz kulluğumuzda değişiklik yapmayacağız, imanımızda değişiklik yapmayacağız, tavrımızda değişiklik yapmayacağız. Ya da bütün dünya dost kesilse, bizi alkışlasa, çiçek yağdırsa, mesela şu anda Konya'daki Müslümanların, Konya'daki insanların tümü bizim karşımızda boyun bükse, teslim olsa, istediğin her şeyi yapacağız dese, biz yine de bu insanlar bize teslim oldu diye onları kullanma cihetine gitmeyeceğiz. Ya da tüm Konya'daki, tüm dünyadaki insanlar ırzlarını, namuslarını bize teslim etse, bak bunlar bize teslim oldu diye gayrimeşru onlardan istifade cihetine gitmeyeceğiz. Ya da Konya'daki, dünyadaki bütün malları bize teslim etseler, para kasalarının başına otursalar, bak bu insanlar bize itimat etti, paralarını teslim etti diye onların mallarından, paralarından gayrimeşru bir biçimde istifade etme cihetine gitmeyeceğiz. Yani tüm dünya düşman olsa da, tüm dünya alkışlasa da kulluğumuzda değişiklik yapmayacağız, tavrımızda değişiklik yapmayacağız. İşte bunun adına sabru cemil denir. Mesela cadde ortasında bütün insanlar kınasa da, bütün insanlar alaylı bakışla bize alay etse de yine cadde ortasında sereceğiz ceketimizi, sereceğiz pardüsümüzü, Allah'ın bizden istediği kulluğu icra etmek üzere namazımızı kılacağız. İnsanların kınamasına aldırış etmeyeceğiz. İşte sabru cemilin ikinci manası budur. Peygamberlerin sabrı dedim, sabır sembollerini gözümüzün önüne getirerek sabredeceğiz. Mesela bir Hazreti Nuh gözünüzün önünde dursun. Hazreti Nuh 950 yıl davet sabrında bulunmuş. Bir defa gitmiş anlatmış, dövmüşler. İkinci defa gitmiş anlatmış, sövmüşler. Üçüncü defa gitmiş anlatmış, komalık etmişler Hazreti Nuh'u. Ama Hazreti Nuh 950 yıl bir davet sabrında bulunmuş ve davasından dönmemiş, kulluğunda değişiklik yapmamış, tavrında değişiklik yapmamış. Mesela bir Davut örneğini alın. Talut'la beraber savaşın içinde azıcık bir grup kalanlara karşı sabretmiş. Herkes dağılmış gitmiş, İsrailoğulları herkes kaçmış gitmiş ama Hazreti Davut Talut'la beraber savaşın içinde sabretmiş. Bir Hazreti Musa örneğini alın. Firavun karşısında sabredebilmiş Hazreti Musa ya da kendilerini kurtarmaya geldiği Beni İsrail'in, İsrailoğullarının bozuk düzen tavırlarına, cins tavırlarına Hazreti Musa sabredebilmiş. Biliyorsunuz İsrailoğulları Hazreti Musa'ya şöyle demişti. Ey Musa, dün bizim rahatımız yerindeydi, huzurumuz yerindeydi. İşte Allah kimilerini gövdesinden yaratmış, kimilerini pazularından yaratmış, kimilerini başından yaratmış, Firavun ve oğullarını Allah buralarından yaratmış ama kimilerini de Allah ayağından yaratmış. Bak ayak bütün vücutun yükünü çekmektedir. Biz ayağından yaratılmışız Allah'ın. Biz küçüğüz, biz köleyiz, biz durumumuzdan razıydık. Sen geldin başımıza belalar yağdı ey Musa. Senin yüzünü bile görmek istemiyoruz diye Hazreti Musa'ya bu isyanlarına Hazreti Musa sabretmiş. Ya da mesela Lut kavminin azgınlıkları karşısında sabreden Hazreti Lut'u düşünün. Kızlarını teklif edebilecek kadar dünya başına dar geldiği halde yine de yapması gerekenleri yapması noktasında Hazreti Lut sabretmiş. Ya da işte testere ile kesilenleri düşünün. Boynundan testere ile kesilen peygamberleri düşünün. Ya da belinden ağaçla beraber kavmi tarafından bıçkıyla testere ile kesilen peygamberleri düşünün. Sabran cemilayı anlayın. Başka türlü bunu anlamak da anlatmak da mümkün değil. Fasbir sabran cemila. Peygamberim sen sabru cemille sabret. Ya da ey peygamber yolunun yolcuları sizler sabru cemille sabredin. İnnehum yaravnehu ba'iden ve nerahu kariba. Şüphesiz ki peygamberim onlar çok uzak görüyorlar bu işi. Yani öleceklerini, yeniden dirileceklerini, hesaba çekileceklerini çok uzak görüyor onlar. Olmayacak zannediyorlar. Ama ve nerahu kariba, bizse onu çok yakın görüyoruz. Mutlak olacak görüyoruz. Buradaki uzaklık ya da yakınlık mesafe uzaklığı değil. Yani onlar gayru kain görüyorlar. Olmayacak görüyorlar. Gelmeyecek zannediyorlar. Hesap kitap olmayacak, gelmeyecek zannediyorlar. Ama ve nerahu kariba, biz onu kain görüyoruz. Mutlak olacak, mutlak gelecek görüyoruz. Hani genel bir kural vardı ya, kullu atin garib, her gelecek yakındır, işte bu da gelecektir ve en yakın bir gelecektir. Kişiye en yakın olan şey kişinin ölümüymüş, yani kıyamet. Kelemhil basar diyordu ya Allah, kişiye en yakın şey onun kıyametidir, onun ölümüdür. Sonra Cenab-ı Hak, o günü ispatlamak için 2-3 tane tabloyu, 2-3 tane estantaneyi bizim nazarımıza bakın şöyle arz ediyor. يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهُلُ O gün ki sema erimiş maden gibidir. O gün sema maden gibi erimiştir. Bakır eriyi gibi mi, demirin eriyi gibi mi, alüminyumun eriyi gibi mi bilmiyoruz ama işte erimiş bir maden gibi olacak gökyüzü. Yani gökyüzü eriyecek, gök değişik bir konum alacak, değişik bir vaziyet alacak. Sonra وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهِنْ Bir de o gün dağlar da sanki atılmış rengarenk yünler gibi olacak. Dağlar atılmış yün gibi hem paramparça olacak hem de kazıklığı bitmiş olacak. Yani o gün düzen bitmiş olacak, dünyanın düzeni bitmiş olacak. Yeni bir düzene, yeni bir konuma geçilecek. Sonra devam ediyor Allah buyurur ki وَلَا يَسْأَلُ حَم۪يمٌ حَم۪يمًا O gün hiçbir dost, hiçbir dosta sıcak bir kucak açamayacak. Hiçbir dost, hiçbir dosta sıcak bir kucak açamayacak. Yani hiç kimse kimsenin hatırını soramayacak. Veya kimse kimsenin durumunu muhasebe edemeyecek. Yahu ne var ne yok, başınızda neler var, ne alemdesiniz diyemeyecek. Kimse kimseyle ilgi kuramayacak. Belki görüp geçecek, belki görmeden geçecek veya görmezden gelecek. Hiç kimse kimseyle yakınlığını konuşamayacak, yakınlığının farkına dahi varamayacakmış. وَلَا يَسْأَلُ حَم۪يمٌ حَم۪يمًا Hiç kimse, hiç kimseye sıcak bir kucak açamayacak. Kimse, kimsenin halini hatırını soramayacak. Yani insan babasını görecekmiş, anasını görecekmiş, oğlunu kızını görecekmiş, can ciğer karısını görecekmiş de onun halini hatırını dahi soramayacakmış. İki anlamı var benim bildiğim. Birincisi, ya görecekmiş, görmezden gelecekmiş, Allah korusun. Görecekmiş de görmezden gelecekmiş. Niye? Aman bunun derdi de beni bulmasın diye. Aman bunun dosyası da benim sırtıma binmesin diye. Aman bu konuda da benim karşıma bir dosya açılmasın diye. Adam karısını görecekmiş, kızını görecekmiş, can ciğer arkadaşını görecekmiş, babasını, oğlunu görecekmiş de görmezden gelecekmiş, Allah korusun. Ya da ikinci mana, adam görecekmiş de sanki görmeyecekmiş. O kadar derdi var ki, o kadar sıkıntısı, o kadar telaşı var ki, adam sıkıntısından, kendi derdinden görecekmiş de sanki görmeyecekmiş. Bakın bir defasında Peygamberimiz Hazreti Ayşe annemizin yanında şöyle bir konu anlatır. Buyurur ki, yarın kıyamet günü herkes anadan doğduğu gibi çıplak haş olacak der. Ayşe anamız iffet abidesi bir kadın. Birdenbire doğrulmuş, anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Sen öyle diyorsun da yarın elin alemin erkeğinden biz avret mahallerimizi, vücutlarımızı nasıl koruyacağız? Allah'ın Resulü buyurur ki, şu ayet-i kerimeyi okur. لِكُلِّ اِمْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ Ey Ayşe üzülme, o gün herkesin başından aşkın işi ve derdi olacak. Kimsenin başını kaşıyacak vakti olmayacak ki, başka birinin avret mahalliyle ilgilensin, başka birinin vücuduna bakma imkanı bulsun buyurur. Hani çok karmaşa, çok karışık bir ruh hali yaşadığınız dönemler, çarşıda, sokakta en samimi, en can dostunuzu görürsünüz de sanki görmezsiniz değil mi? Niye? Başınızda dert var, sıkıntınız var. Karmaşa bir ruh hali yaşıyorsunuz, bozuk bir ruh hali yaşıyorsunuz ya, sokakta, caddede gördüğünüz nice tanıdık simaları görürsünüz de sanki görmezsiniz. Veya mesela bir miting alanı düşünün. Binlerce insanın bulunduğu bir miting alanı, acil, çok acil birini aramakla meşgulsünüz. Gözünüzün önüne yığınlarla tanıdık sima gelir ama kimseyi görmezsiniz değil mi? Niye? Birini arıyorsunuz ya, kafanız birisiyle meşgul ya, kafanız birisiyle meşgulken, birisini aramakla meşgulken, tanıdığınız nice simalar karşınıza gelir, nice yüzlerle karşılaşırsınız ama sanki görmemiş gibi olursunuz ya, işte Allah onu anlatıyor. وَلَا يَسْأَلُوا حَم۪يمٌ حَم۪يمًا İnsanlar görecekmiş de sanki görmeyecekmiş. Kendi dertlerinden, kendi sıkıntılarından, kendi başlarının derdinden sanki görmeyecekmiş ya da görecekmiş de görmezden gelecekmiş. Allah korusun. Dünyada da bazen olur böyle. Mesela bir vakitler insanlar birbirleriyle o kadar sıcak dost ki sanki fecismahuma cismani ve ruhu vahid olmuşlar. Yani ikisi sanki iki beden ama ruhları tek ruh. Tek ruh tarafından idare edilen iki beden gibi iki dost düşünün, iki arkadaş düşünün. Sanki öyle yaşıyorlar. Gece beraber, gündüz beraber. Evden çıkarlar beraber, eve dönerler beraber, sanki ruh dünyaları beraber, sevgileri beraber, nefretleri beraber, her şeyleri beraber ama mesaibut dünya veya şeytan aralarına öyle bir girer ki dünyada sanki وَلَا يَسْأَلُوا حَم۪يمٌ حَم۪يمًا olmuşlar. Sanki birbirlerini hiç tanımamışlar, hiç görmemişler, sanki birbirleriyle hiç tanışmamışlar, hiç arkadaşlık yapmamışlar. Öyleyse yapılacak şey sadece ve sadece Allah'la beraber olmak. Allah'la birlikte olmak, Allah'la yakın diyalog içinde olmaya çalışmaktır. Bakın, değilse dünya bu işte. Dünyanın değeri, dünyanın kuralı bu. Yani karşımızdakinin bizim dünyamızda oluşu, bizim İslam'ımıza aykırı ise hemen ayrılalım. Onu sevmememiz gerektiğinde sevmeyelim. Ama dün İslam sev dedi diye seviyorsak, bugün de aynı İslam yine sev diyorsa onu da sevmeye devam edelim. Dünyada birbirlerini sevenler, birbirlerini görmek için can atanlar, sevenler, sevilenler ya da sevdiğini iddia edenler, orada eğer birbirlerinden kaçacaklarsa sevgilerinde bir bozuk düzenlik var demektir. Onu dünyada düzeltin diyor Allah. Öyleyse ey Müslümanlar, dünyada çevrenizdekilerle ilişkilerinizi Allah'ın istediği biçimde ayarlayın. Yarın onlardan kaçma pozisyonuyla karşı karşıya kalmayın. Hanımlarınızla ilişkilerinizi Allah'ın istediği biçimde ayarlayın. Hanımlarınızı İslam'la tanıştırın. Hanımlarınızın namuslarına, iffetlerine sahip çıkın. Hanımlarınızı Kur'an ve sünnetle tanıştırın. Hanımlarınızı cennete hazırlayın ki yarın onlardan kaçma pozisyonuyla karşı karşıya kalmayın. Çocuklarınızı Müslümanca eğitin. Çocuklarınızla ilişkilerinizi Allah'ın istediği biçimde ayarlayın. Çocuklarınızı kitap ve sünnetle tanıştırın. Çocuklarınızı cennete hazırlayın ki yarın onlardan kaçma pozisyonuyla karşı karşıya kalmayın. Akrabalarınızı, komşularınızı, onlarla ilişkilerinizi Allah'ın istediği biçimde ayarlayın. Onlara İslam'ı tebliğ ve talim edin. Onlara Kur'an ve sünneti ulaştırın. Onlarda gördüğünüz bozuk düzen tavırlara lakayt kalmayın. Onlara tebliğ yapın. Onları cennete hazırlayın ki, onlara sorumluluklarınızı ifa edin ki, yarın onlardan kaçma pozisyonuyla karşı karşıya kalmayın. Sanki bu ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak bize bunu öğütler. Sonra der ki Rabbimiz, يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَد۪ي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَن۪يهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخ۪يهِ diye, yarın insanın cehennemden kurtulabilmek için her şeyi feda edeceğini, fidye olarak vermek isteyeceğini anlatmaya başlayacak Rabbimiz. Ama biz bu ayeti tanımaya başlamadan önce, Kur'an'da bu konuda benim bildiğim iki ayet var. İnşallah onlara şöyle kısa bir bakış yaptıktan sonra bu ayeti tanımaya döneceğiz. Allah diyor ki yarın kıyamet günü fidye kabul edilmeyecek. Fidye, bu kavram bizim toplumda pek kullanılmaz. Ama savaş toplumlarında çok kullanılır. Fidye, esir olanların hürlere ödediği bedeldir. Kölelerin kendi aralarında fidyeleşmeleri söz konusu olmadığı için bizim toplumda pek bilinmez bu kelime. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de benim bildiğim iki ayet daha var. İnşallah onları şöyle kısaca arz edeyim. Birincisi Ali İmran suresinde bir ayeti kerime. Bakın Rabbimiz şöyle buyurur. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ اِفْتَدَى بِهِ. Kafirler, üstelik kafir olarak da ölmüşse bunlar, yeryüzü dolusu altınları da olsa bunu fidye vermek, feda etmek isteyecekler ama Allah bunu kabul etmeyecek. Yeryüzü dolusu altın. Kimin olabilir bu? Kimin olabilir bu kadar altını? Kimin olabilmiş bugüne kadar? Yani Hazreti Adem'den bu tarafa kim sahip olabilmiş bu kadar altına? Teorik olarak bile bu mümkün değildir. Yani Hazreti Adem'den bu yana kazanılan paraları altına çevirseniz, bir yere toplasanız, nihayet şu anda dünyadaki altın rezervi kadar olacaktır. Başka olamaz. Yani yeryüzü dolusu altın mümkün değil. İşte kafir olmaz o kadar da, yeryüzü dolusu altını da olsa, cehennemden kurtulabilmek için onu feda etmek, fidye olarak vermek isteyecekmiş de, onu Allah kabul etmeyecekmiş. Diyeceksiniz ki, ben kafir değilim. Bu ayet beni bağlamaz ki. Bakın ikinci ayette o da Zümer suresinde Allah şöyle buyurur. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْ بِهِ. Zalimler, zalimlerin eğer yeryüzü onların olsa, bir de yeryüzünün bir misli daha onların olsa, kıyamet gününün azabının dehşetinden kurtulabilmek için tamamını feda edecekler ama Allah kabul etmeyecek. Zalimler. Kim bunlar? Kim bu zalimler? Bosna'daki zalimler mi? Somali'deki zalimler mi? Amerika'daki zalimler mi? Çok uzağa gitmeyin ya. Ne işiniz var oralarda? Ama gariptir ki bizi hep böyle avutmuşlar. Efendim, işte kutuplardaki insanlar namazı nasıl kılacaklarmış? İşte kutuplarda 6 ay gece 6 ay gündüzmüş de nasıl olacakmış? Bu adamlar namazı nasıl kılacaklarmış? Peki çarşıların altındakiler, sanayi deliklerinin altındakiler, hücre hayatı yaşayanlar, hapishanedekiler, bunların güneşleri hiç doğup batmıyor ya. Bunlar nasıl kılacaklar namazı? Bunu düşündürmemek için, burayı kamufle etmek için adam beni öyle bir uçuruyor ki kutuplara, orayı düşündürüyor, orayı çözdürmeye çalışıyor. Onun içindir ki zalimleri oralarda değil, burada arayalım. Peki nedir zalim? Kimdir zalim? Midenize gitmemesi gereken şeyleri götürüyorsanız, işte bu zulümdür. Gözünüzle bakmamanız gereken şeylere bakıyorsanız, bu zulümdür. Ağzınıza almamanız gereken şeyleri ağzınıza almışsanız, konuşmuşsanız, işte bu zulümdür. Konuşmamanız gereken şeyleri konuşmuşsanız, ya da konuşmanız gereken şeyleri konuşmamışsanız, işte bu zulümdür. Adımınızı atmamanız yerlere adım atmış gitmişseniz, ya da gitmeniz gereken yerlere gitmemişseniz, işte bu zulümdür. Giymemeniz gereken şeyleri giymişseniz, giymeniz gereken şeyleri giymemişseniz, işte bu zulümdür. Bakmanız gereken şeylere bakmamışsanız, bakmamanız gereken şeylere bakmışsanız, bu zulümdür. Öyleyse zalimler, bizler mi yoksa? Acaba Allah'ın bu ayeti kerimesinde anlattığı zalimler biz miyiz? Mesela, hanımının cennet yolunda olması konusunda yaya kalanlar. Arkadaşının münkerine ses çıkarmayarak ona zulmedenler. Arkadaşında gördüğü İslam dışı bir tavra ses çıkarmayarak, lakayt kalarak ona zulmedenler. Müdürünün, amirinin, efendisinin, şeyhinin İslam dışı tavırlarını yalayıp yutarak, salyalarını yutarak hem kendilerine hem de karşısındaki insanlara zulmedenler. Allah'ın yaplarını yapmama, yapmalarını da yapma konusunda zulmedenler. Ve nihayet kendisini dinleyen insanlara, onların muhtaç oldukları İslam'ı onlara anlatmayarak, onları hikayelerle oyalayanlar. Çevresindeki insanların, çocuklarının, hanımlarının hızla cehenneme gidişlerine kayıtsız kalarak onlara zulmedenler. İşte Allah diyor ki ayeti kerimesinde, bu zalimler tüm dünya onların olsa, dünyanın bir misli de onların olsa, fidye olarak vereceklermiş de, Allah onların bu fidyesini kabul etmeyecekmiş. Diyeceksiniz ki ben zalim de değilim. Bu ayet beni ilgilendirmez, ben zalim değilim ki diyebilirsiniz. Bakın üçüncü kademede Cenab-ı Hak mücrimleri anlatıyor. Herhalde bu ayetten pek paçayı yırtacak gibi değiliz. Öyle gözükmüyoruz. Allah diyor ki, يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَد۪ي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَن۪ي Yarın günahkar kişi, mücrim kişi, yani cehennemi hak eden kişi, fidye olarak vermek isteyecekmiş. Cehennemden kurtulabilmek için, o azaptan kurtulabilmek için, fidye olarak vermek isteyecekmiş. Feda olsun diyecekmiş, feda edecekmiş. Neyi? Bir benihi, oğlunu kızını, oğul bildiklerini, kız kabul ettiklerini, aman kızım nonoşum, aman oğlum tontonum diye bağrına basmak istediği oğlunu kızını cehenneme gönderecekmiş. Oğlum kızım cehenneme gitsin, yeter ki ben kurtulayım diyecekmiş. Başka, ve sahibetihi, karısını. Tabii kadınsa kocasını, erkekse karısını. Ve sahibetihi, karısını. Başka, ve ahihi, kardeşini. Erkek ve kız kardeşlerini. Ya da tüm kardeşlerini, kardeş bildiklerini. Roteryan kardeşliği mi, Mason kardeşliği mi? Onlar da vardır belki ama adam bütün kardeşlerini feda edecekmiş, fidye olarak cehenneme gönderecekmiş. Yeter ki kendisi cehennemden kurtulsun. Sonra ve fasileti hilleti tüvi, bir de içinde barınıp büyüdüğü, içinde doğduğu, hayatını içinde kazandığı, içinde yürümesini, konuşmasını öğrendiği, hayatını içinde şekillendirdiği, kavmini, kabilesini, fasilesini, aşiretini, ırkını, cemaatini, grubunu, hizibini, hepsini fedaya hazır olacakmış kişi. Hepsi cehenneme gitsin, yeter ki ben kurtulayım diyecekmiş. Başka, وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا. Bir de bütün insanlığı, bütün insanları feda edecekmiş. Yeryüzünde ne kadar canlı insan varsa hepsi cehenneme gitsin, ثُمَّ يُنْجِيهِ. Yeter ki kendisi kurtulsun isteyecekmiş. Gaddarlık bu ya. Bütün insanlar cehenneme gitsin, yeter ki ben cennete gideyim. Gaddarlık bu. Biz buna mücrim mantığı diyoruz. Dünyada da bu mantığın aynısını görüyoruz. Bakın trafiğe, herkes dursun ben geçeyim. Bakın piyasaya, herkes batsın ben yaşayayım. Herkes iflas etsin ben ayakta kalayım. Herkes kaybetsin ben kazanayım. Herkes ölsün ben yaşayayım. Mücrim mantığı. Mesela adamın iki tır şekeri varken, iki tır şeker alabilecek imkanı da varken, garibanın iki kilo şeker alabilme imkanına göz dikiyor, onu da elinden almak için iki kamyon şeker daha alıyor, piyasada darlık meydana getiriyor, stok yapıyor. Ya bırak ucuz alsın adam, sen zaten alabilecek durumdasın, zenginsin, bırak garibanın iki kiloluk şeker alma hakkına göz koyup da o darlığı niye meydana getiriyorsun? Yo, herkes batsın ben yaşayayım, herkes ölsün ben ayakta kalayım, herkes iflas etsin ben yaşayayım, herkes kaybetsin ben kazanayım, herkes dursun ben geçeyim. Biz buna mücrim mantığı diyoruz. Yani Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e izafe edilen sözün tam zıttını yapıyor adam. Hani yıllardır Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in şöyle bir söz söylediği iddia edilir. Böyle bir şey demez Hazreti Ebu Bekir de. Ya Rabbi, benim vücutumu o kadar büyük yarat, o kadar büyük yarat ki cehennemi yalnız ben doldurayım, oraya başka kulun gitmesin. Bu adamın yaptığı bunun tam zıttı. Bu adam ne diyor? Herkes cehenneme gitsin, yalnız ben cennete gideyim. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e izafe edilen söz bunun tam zıttı. Herkes cennete gitsin, cehennemi yalnız ben doldurayım. Tabii yalan bu. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz böyle bir sözü söylemez. Kur'an ve sünneti bin kere daha fazla benden iyi tanıyan bir efendimin böyle İslam dışı, Kur'an ve sünnete uymayan bir sözü söylemesi düşünülemez. Bunun delili çok da birkaç tanesini şöyle madem konuya girdim arz edivereyim. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz haşa Allah'a şunu mu diyecekti? Ya Rabbi, sen bir cehennem yaratmışsın, gereksizdi ama neyse boşa gitmesin. Hadi orada ben yanayım, sen tatmin ol mu diyecekti Allah'a. Haşa ve kella. Ebu Bekir Efendimiz'in Allah'a böyle bir sözü söylemesi asla düşünülemez. Cehennem yaratılmışsa haktır. Allah cehennemi yaratmışsa, birilerinin cehenneme gitmesini Allah murad etmişse, Allah en güzelini yapar, Allah en doğrusunu yapar. Ya da, ya Rabbi sen benim kadar merhametli değilsin, sen bu insanları affedemezsin. İşte benim vücutumla cehennemi doldur, insanlar cennete gitsin mi diyecekti Allah'a, haşa. Allah'a Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in böyle bir şey demesini asla düşünemeyiz. Ya da Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Allah'a şunu mu diyecekti? Ya Rabbi ben Ebu Cehil'i çok seviyorum. Onun cehenneme gitmesine vicdanım dayanmaz. O cennete gitsin ben onun yerine cehennemi dolduruvereyim. Ya Rabbi ben Firavunları çok seviyorum. Nemrutları, Ebu Cehilleri, Lut kavminin helak olanlarını, Nuh'un karşısına dikilenleri, İbrahim'i ateşe atmaya çalışanları, Kur'an'ı yok etmeye soyunanları, şeriatın köküne dinamit koyanları, ya Rabbi ben onları çok seviyorum, onlar cennete gitsin, ben onların yerine cehennemi dolduruvereyim. Bir Müslümanın böyle bir şey söylemesi asla düşünülemez. Hele hele bu Hazreti Ebu Bekir gibi İslam'ı bizden çok daha iyi bilen, Resul-i Ekrem'in dizlerinin dibinde yetişmiş, onun ilmine, onun edebine, onun imanına şahit olmuş bir insanın böyle bir şey demesi asla düşünülemez. Ama Müslüman bunu dünya planında düşünür, yaşarken düşünür, hayatın içinde düşünür. Yani en hain, en zalim, en kafir bir adamın dirilmesi için gerekirse Müslüman dünyada kendini feda eder. Zaten şehit oydu ya, neydi şehit? Şehit birilerinin dirilişi için kendini feda eden kişiye İslam literatüründe şehit denir. Yani Ebu Cehil bugün hayatta olsa, Nemrut bugün hayatta olsa, Firavun bugün hayatta olsa, Müslüman dünyada onun cennete gitmesi için elinden gelen her şeyi yapar. Gider Müslümanlar, uğraşırlar, didinirler, çalışırlar, İslam'ı ona tebliğ ederler, hakkı ona tebliğ ederler dünyada. Onun cennete gitmesi için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Ama adam kafir olarak ölmüş gitmişse artık onun hakkında istiğfar etmek de caiz değil, onun cennete gitmesini temenni etmek de caiz değil. E peygamberler öyle değil miydi? Musa Aleyhisselam'ın çabası neydi? Firavun'un ayağına niye gitmişti Musa Aleyhisselam? İbrahim Aleyhisselam'ın çırpınışı neydi? Resul-i Ekrem'in titreyişi neydi? Demek ki bu kafirler hayattayken uğraşırız, didiniriz, onların cennete gitmesi için gerekirse her şeyimizi feda ederiz. Ama adamlar kafir olarak ölüp bittikten sonra onların cennete gitmesini de kesinlikle isteyemeyiz. Böyle bir şeyi temenni bile edemeyiz. Allah diyor ki, وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا Adam her şeyini feda edecek. Yeter ki cennete gitsin, yeter ki cehennemden kurtulsun. Sonra diyor ki Allah, كَلَّا Hayır, hayır, geç oradan. Mümkün değil. Düşündüğünüz gibi değil iş. Yani lafı o kadar ağızlarına tıkıyor ki Rabbimiz, hiç de onların dediklerinden yana bir şey söylemiyor. Yani oğlun kendine düşmüş zaten, seni kurtaramayacak. Karın kendi başının çaresiyle meşgul zaten, sana bir faydası olmayacak. İnsanların cehenneme gitmesini istemek cinayettir, yapma bu işi falan demiyor Allah. Bu sözün üzerinde hiç durmuyor bile Allah, ama korkunç bir cevap, müthiş bir cevap, her şeyi bitiren, sesi soluğu kesen bir cevap. Kella, innaha lava, hayır hayır, o azgın bir leza. O her tarafı kaplayan, her tarafa alevler gönderen, şaşalı, deptebeli bir ateştir. Kella innaha lava, nezza'aten lişşeva. İnsanın derisini soyan bir ateş. Bakın Cenab-ı Hak burada cehennem ateşini bize tanıtmaya başlıyor. Nezza'aten lişşeva, şeva deri demektir, nezza'ada soymak demektir. Yani insanın etrafını soyan, insanın etrafını soyan ya da insanın başının derisini soyan bir ateş. Ya da parmak uçlarını soyan bir ateş. Ya da insana susamış, insan samış bir ateş. Hani su samak var ya, insan samak, insana susamak, insan samış bir ateş. Yani insana azap ettikçe çılgınlaşan korkunç bir azap, bir ateş. İnsana azap ettikçe doymayan, çılgınlaşan bir ateş. İnsanı insanlıktan çıkaran bir ateş. Bir de nezzaaten lişşeva, sinirleri yakan, yok eden bir ateş. Ya da etrafını yakan, etrafında ne varsa yakalayıp kavuran bir ateş. Veya çok uzaktan müşterilerine alevlerini göndererek, hortumunu çok uzaktan müşterilerine göndererek üf diye onları içine çekiveren bir ateş. Allah burada bize cehennem ateşini tanıtıyor. Kur'an'da bakıyoruz, cehennem anlatılırken sanki cehennem şuurlu bir varlık. Ne yapacağını bilen bir varlık. Bakın ayetlerden birisi şöyle, İnne cehenneme kânet mirsâda, cehennem pusu kurmuş müşterilerini beklemektedir ve müşterilerinin kim olduğunu da cehennem sanki bilmektedir. Başka bir ayette Allah diyor ki, Tettali'u alel ef'ide, cehennem müşterisinin kalbine el atacak, kalbine uzanacak. Yani cehennem öyle şuurlu ki, sanki ne yapacağını biliyor, müşterisinin neresine el atacağını biliyor. Kalbine el atacak diyor Allah. Tettali'u alel ef'ide, kalbe uzanacak. Neden? Çünkü kalp kişide iman ve küfür makamıdır. Kabul ya da ret makamıdır. Onun için cehennem ilk defa müşterisinin kalbine el atacak diyor. Sonra başka bir ayet-i kerimede Allah diyor ki, Allah cehenneme soracakmış. Helim tele'ti, doydun mu ey cehennem, doldun mu, daha ister misin? Cehennem diyecekmiş ki hel min mezid, daha var mı ya Rabbi, daha var mı ya Rabbi? Bugün o kadar kükredim ki, bugün o kadar coştum ki, bir türlü doymak bilmiyorum. Bu kütük tiplilerden, bu sığır sürüsü tiplilerden daha yok mu ya Rabbi, daha yok mu ya Rabbi diyecekmiş. Ya da bunun bir ikinci manası da şudur, Allah o kadar atacakmış ki cehenneme, doydun mu ey cehennem, doldun mu diye sorunca, cehennem diyecekmiş ki hel min mezid, şaşıracakmış adeta, daha mı var ya Rabbi, bitmedi mi ya Rabbi, bunun sonu gelmedi mi ya Rabbi diye, şaşkınlığının ifadesi olarak Allah bunu diyecekmiş. Burada da diyor ki bakın, ted'u men edbara, cehennemin müşterilerini anlatmaya başlıyor Cenab-ı Hak, şuurlu bir varlık cehennem, bakın kimleri çağıracakmış cehennem, Allah onu anlatmaya başlıyor. Ted'u, çağıracak o cehennem. Men, şol kimseyi, edbara. Bakın, cehennemin birinci müşterisi buymuş, edbara yapan. Yani cehennem, edbara yapanı çağıracak. Yani ateşin ilk müşterisi buymuş, edbara yapan. Peki ne demek edbara? Sırt çeviren, ensesini dönen, ilgilenmeyen, ilgi kurmayanı cehennem ateşi çağıracakmış. Edbara esasen dübürden gelir, dübür ense demektir. Demek ki edbara yapan da sırt çeviren, ensesini dönen, ilgilenmeyen kişiyi çağıracakmış. Peki kime karşı sırtını dönen, kime karşı kayıtsız kalan? Kur'an'a karşı sırt çeviren. Allah'ın kendisine hayatını onunla düzenlesin diye gönderdiği kitabına karşı ilgisiz kalan, Bakara'ya karşı ilgisiz kalan, Ali İmran'a karşı ilgisiz kalan, Casiye-i Ahkaf'ı tanımadan yaşayanı, Me'arici tanımadan bugüne kadar geleni, yani kitapla diyaloğunu kesmiş olanı cehennem ateşi çağıracakmış. Acaba biz miyiz ki? Eğer yemeğe ilginiz kadar, çaya meyliniz kadar, televizyona alakanız kadar, cadde isimleri kadar, plaka numaraları kadar, dergilere, gazetelere uzanmanız kadar, eğer Kur'an'la ilgilenmiyorsanız, Allah korusun, herhalde cehennemin ilk müşterisi biz miyiz ki diye ciddi ciddi korkmak, titremek zorundayız. Ted'u men edbara. Bir de peygambere karşı, peygamberin sünnetine karşı sırt dönenleri, ilgisiz kalanları çağıracakmış cehennem ateşi. Bakın Nazi'at suresinde Cenab-ı Hak bu kelimeyi Firavun için kullanmış. Allah diyor ki فَاَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعَى. Allah Hazreti Musa'yı Firavun'a göndermiş. Firavun Allah'tan aldığı mesajı Firavun'a göstermiş. Hazreti Musa Allah'tan aldığı mesajı Firavun'a gösterdi. فَاَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى. Allah'ın yüce ayetlerini, Allah'ın büyük ayetlerini Hazreti Musa Firavun'a gösterdi. فَكَذَّبَ وَعَصَى. Firavun yalanladı, isyan etti. ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعَى. Sonra peygambere sırtını döndü, yürüdü gitti diyor. Yani peygamberle ilgilenmedi. Peygambere sırtını döndü, peygambere nötr davrandı, peygamberin getirdiği mesajla ilgilenmedi, peygambere değer vermedi, sırtını döndü ve yürüdü gitti. Demek ki bu edbara yapan, peygambere karşı edbara yapanmış. Ben Firavun değilim demek çok kolaydır ama benim yaptığım iş Firavun'un ameline benzemiyor demek gerçekten çok zordur. Bir düşünelim ey Müslümanlar. Ben Firavun değilim demek çok kolaydır ama benim amelim, benim eylemim Firavun'un ameline benzemiyor demek gerçekten çok zordur. Acaba peygambere karşı edbara yapan biz miyiz? Allah'ın Resulü hadis kitaplarının arasında bizi beklerken acaba bir günde bana gelip soracaklar mı? Hayatlarının problemlerini acaba bir günde gelip bana arz edecekler mi? Bir günde bana danışacaklar mı diye Allah'ın Resulü hadis kitaplarının arasında gözü yaşlı bir biçimde bizi beklerken aylar yıllar geçer de biz Peygamber Aleyhisselam'ın kapısını çalmazsak, hayatımızın problemlerini ona sormazsak, hayatımızı ona arz etmezsek, bir günde ona dönüp müracaat etmezsek, belki de Allah korusun sünnete karşı edbara yapan, peygambere karşı sırt dönen, peygamberle ilgilenmeyen biziz ve cehennemin Allah korusun ilk müşterisi biziz. Daha ve tevalla, bir de işte ilgilenmeyen, sırt çeviren, yönünü dönüp giden, İslam'dan, haktan yüz çeviren, İslam'dan kaçıp giden kişiyi çağıracakmış. Başka ve cema'a fe ev'a, bir de toplayan, biriktiren, yığan kişiyi çağıracakmış o cehennem ateşi. Cehennemin üçüncü müşterisi kimmiş? Allah öyle anlatıyor. Ve cema'a fe ev'a, toplayan, biriktiren, yığan, kenara koyan, üst üste alt alta yığan, bina diye yığan, apartman diye yığan, araba diye yığan, apolet diye, diploma diye, derece diye, koltuk diye, makam diye, araba arsa diye yığan, yığdıkça yığan, yani hayatı mala dönüştüren, hayatı mala temerküz ettiren, sonra onu paraya dönüştüren, sonra malı tekrar paraya, tekrar mala dönüştüren, yani böyle carku curku kurmuş ve bunu Allah yolunda harcamayan kişiyi çağıracakmış cehennem ateşi. Allah korusun. İşte böyle olanları çağıracakmış cehennem. Eyvah! Hani zannediyorduk ki biz o cehennem sadece Allah'ı inkar edenleri çağıracak. Veya melek yok diyenleri çağıracak. Veya ahireti inkar edenleri çağıracak. veya insan maymundan geldi diyenleri veya gece gündüz içki içenleri, zina edenleri çağıracak zannediyorduk hep. Meğer bize anlatılan din mearitsiz bir dinmiş ki hep böyle anlattılar, hep böyle anladık. Bakın Allah diyor ki وَجَّمَعَا فَاَوْعَا biriktiren ve yığan kişiyi çağıracakmış cehennem ateşi. Hani para tönerler olur, şehrin yüksek yerlerine konur. Ne için konur? İşte yıldırım akımlarını, elektrik akımlarını toprağa akıtsın da şehri yıldırımlardan korusun diye evlerin en yüksek, şehrin en yüksek yerlerine para tönerler konur. Allah korusun da yarın bizim biriktirdiklerimiz de kıyamet gününde böyle bir birikinti, böyle bir yığıntı hasıl eder de cehennem ateşine para tönerlik yaparsa, ha bir müşterim de orada var diye yığdıklarımızdan yarın cehennem bizi tanımaya kalkarsa, yığdıklarımız da cehennem bizi tanırsa ya da cehennem ateşine yığdıklarımız para tönerlik yaparsa, öyleyse biriktirdiklerimizi Allah yolunda harcayalım. İstanbul'da adamın birinin mezar taşına yazmışlar. Zavallı, hayatı boyunca hep toplar ve çarpardı. Hiç bölmeyi ve çıkarmayı bilmezdi. Ölünce vereseleri onu da öğretiverdiler. Ölünce vereseleri dört işlemi tamamlayıverdiler diye adamın mezar taşına yazmışlar ya, Allah korusun biz de öyle olmayalım. Ben bunu böyle dedim de bir arkadaş şöyle bir soru sordu. E peygamberimiz hecin devesine binmemiş mi yani? Sahabe hecin devesine binmemiş mi yani? Biz de bugün Mercedes'e binmişsek ne olmuş, ne çıkar yani diye sordu. Ben ona dedim ki, tamam peygamberimiz hecin devesine binmiştir. Sahabe hecin devesine binmiştir ama bir misafiri geldiği zaman aynı sahabe o deveyi kesip misafirine ikram edebilmiştir. Siz evinize gelen bir misafire ya da size para istemeye gelen, borç istemeye gelen bir kardeşinize o Mercedes'i kesip ikram edebiliyor musunuz? Edemiyorsunuz değil mi? Allah korusun da biz sorumluluk alanlarımızı çoğaltıyoruz. Bakın şöyle bir dua caiz değil. Ya Rabbi bana o kadar çok dert ver ki Eyyub Aleyhisselam gibi ben bu dertlere sabredeyim, sonunda cenneti kazanayım demek caiz değil. Niye? Ukalalığa gerek yok ki ya. Ya sabredemezsen, ya imtihanı kazanamazsan, ya Rabbi beni o şartlarda tutma, beni o konumda imtihan etme demek caiz. Ya da ya Rabbi beni bir mağarada işte çok güzel bir kadınla baş başa bırak, ona dokunma imkanım olsun. Yani bu işten beni engelleyecek hiçbir engel de olmasın. Ben Yusuf Aleyhisselam gibi sabredeyim, imtihanı kazanayım. O kadına dokunmayayım, sabredeyim, imtihanı kazanayım demek caiz değil. Niye? Ya ukalalığa gerek yok ki, hadi sabredemezsen nasıl dua etmek caiz? Aman ya Rabbi beni o ortamda yaratma. Beni böyle bir ortamda bırakma Allah'ım diye dua etmek caiz. Ya Rabbi benim oğlumu al, ben Yakup Aleyhisselam gibi sabredeyim, imtihanı kazanayım demek de caiz değil. Neden? Ya sabredemezsen ukalalığa gerek yok. Ya Rabbi beni 5 milyarla bir imtihan et. Ben 5 milyarla imtihan olunayım, böylece imtihanı kazanayım. O 5 milyarlık bir adam olarak yapmam gerekenleri yapayım, böylece imtihanı kazanayım demek de caiz değil. Ya 500 bin liranın hesabını zor verecekken ya da 100 milyonun hesabını zor verecekken bir de Allah'tan ya Rabbi beni 5 milyarla imtihan et demenin anlamı yok. Mesela ben böyle birini tanıyorum. 10 milyarlık bir adam Konya'da. Fakat o kadar fakir ki oğluna bir tefimi bile alamadı da çocuk geldi geldi gitti bizim derslere, en sonunda tefimi ben alıverdim. Yani 10 milyarlık bir adam ama fakir. Yani gerekeni yapamıyor. Ya da ya Rabbi bana ikinci bir ev ver, üçüncü bir ev ver, beni onlarla da imtihan et, ben kazanayım demek de caiz değil. Yahu zaten birinci evin hesabını zor verecekken neden ikinci bir ev istiyoruz? Ya Rabbi bana üçüncü bir arsa ver, beni ondan da hesaba çek. Ya Rabbi bana dördüncü bir araba ver, beni ondan da hesaba çek. Ben kazanayım Allah'ım demek, bunları söylemek de caiz değil. Ama Allah korusun, bakın biz bugün hesap alanlarımızı, imtihan alanlarımızı çoğaltmanın gayreti içindeyiz. Buradan da hesaba çek kazanırım ya Rabbi, şundan da hesaba çek kazanırım ya Rabbi diye sanki biz bugün hesap alanlarımızı çoğaltmadan yanayız. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.